أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ددي آياتنا دما قبل سرا مناسبت واضح دي مخي الله جل جلاله دا مسئلہ ذکر کړه اے مخاطب او قران اوریدونکو کجره تاسو ته په کلام الله کې څه شک وینو دا کسانو نه تپوس گئی چې کم تورات للی نه تورات وسره حقیقتا شتا چې کم دا الله د طرف نازل شوی دا انجیل وسره شته تاسو نه وړاندې دی نو چې تورات او انجیل وسره شته او غلل نو دا غینم تپوس کوي به تاسو ته بیان وکړي چې دا قران پاک دا حق دی او بیا الله پرمحل پدې کې چې کم کسان شک کوي او یاد دې تکذیب کوي نو دا د تاوانیانو نه دی نو یو پر الله پرمحل د تاوانیانو نه دی او صلی الله جل جلاله دا مسله ذکر کوي چې د تاوانیانو نه دی ګوی پیغمبر ته تسلی ورغی چې پیغمبران دا بیا هغه کسان دي چې دوی ته مسله واضح شو او ایمان نراړي نو د دوی ته بد عمل په وجه باندې الله جل جلاله په دې باندې فیصله کړی دا چې دا خلق اور والے دی او دوی به ایمان نراړي ان الذين حقت عليهم یقینا کسان حقت عليهم چه ثابت شوی د پاغی باندې کلمۃ ربک فیصلہ ربستا کلمۃ عذاب چه فیصلہ ربستا دا لا یؤمنون دی ایمان نراړي او هر کس نراړي کدی مطالبه د معجزاتو گئی هر کس منخ او معجزہ پیغمبر دی ته ذکر کی اورایړي نو دی ایمان نراڑی ولو جاعتهم کلو آیتن اگر جراشی دیتا هر یو نحو هر موجزا نو دی ایمان نراڑی حتی یرول عذاب الالیم دی با ایمان کل راڑی چه کم وقت کی دردناک عذاب ہوئی نی نو چه عذاب راشی و عذاب ہوئی نو بیاغ وقت کی ایمان پیدا نور که ایمان دا یاس معتبر نده نو تمیویلیو لکه او سڑه دا جوان نا امیده شو یادا سی عذاب کی گیر شو لکه پیران چه گیرو نو اگه تا ایمان دا یاس ویلی کی گی او ایمان دا یاس معتبر نده نا امیدی و یاس او دوی مطلب دا چې د عذاب علیم نه مراد د قیامت عذاب شي الله وایي دی تک هر نه راشي دی ایمان نه راړي تر دې چې دی د قیامت عذاب هغه وینیناله به ایمان راړي او چې قیامت کې عذاب مخامر شي انسان د دنیا نه لړ شي ناغه دار الجزا ده دار التکلیف نه ده دار التکلیف او دار العمل دنیا ده حال تک بیا سڑی لوی موحید چی ایمان راڑی اغت ایمان پیدا نور گئی فلو لا کانت کریت آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس دا دی آیات پا مطلب بانی زان پوئے که لبزی او ترجمه دی بار سرم لگ مشکل لے مغوا کو دکی دی لفظی ترجمه الاولو رہے اللہ فرمائی فلولا کانت کریتن پسولینو کریتن کلی یعنی خواندان دکلو چکم حلاک شوی دی آمنت چی ایمان راولی فنفعها ایمانوها او خپل ایمان ورته پیدا رسولی وی ولی نو دا سکلی چی ایمان روڑه و ایمان و تا پیدا رسوله مگر قوم دا یونس علیہ السلام صرف قوم دا یونس علیہ السلام دا سی ہو چی اگئی دا عذاب نمخ کی مخ کی ایمان روڑه و ایمان و تا پیدا رسوله نو یاد ساته خان چی کل عذاب راشی تاو ستا ماویلی لگ فیرون اغه مبتلاو په عذاب کې نو کبیا ایمان راړل ایمان پیدا نه ورګي او د یونس علی السلام قوم بارکی داغي بارکی دا خبر اوره یونس علی السلام قوم بارکی الله زکوي چې هغه باندې مکمل عذاب نو راغله داغي واقعیت د بیانوم خدای نمخ کې د آیات مقصد اوره الله خدا خبره د تیر قوم نو بارکی نو مقصد څه شو قران کې ولي نو دی کلو کې چکم الله هلا کړی دی عذاب پراغل دی نو ولي نو چې د عذاب نه مخکې مخکې دی ایمان راوړې خپل ایمان ورته پیدا ورکړې وې مگر څوک نو مگر قوم د یونس علی السلام چې هغه ایمان راړو خپل ایمان ورته پیدا ورکړه نو اشاره شو چې هغه بارک الله دا خبره کوي ای خوتل دی خو ماته ته اشاره کوي ګوره د عذاب نه مخکې مخکې کډور قوم نو ایمان راوړې دی د عذاب په وخت کې ناغی تیسا پیدا نه دور کرده نو که استادم دا عذاب علامات محسوسی گی اگر که ار شکل کی دی دا مرض شکل دی تا خدای پا کراوی خی او یا دا مالی نقصان شکل کی دی یا بل شکل کی دی بدنی مرض شکل کی دی بل شکل کی دی نو چه کم عذاب دی که اگر لگ دی او کدیر دی داغی نمخ کی مخ کی راوی خیدل پکاری که مسلمانی نو اغلا عمال کول پکار دی او که کافری نو دغه ته اشاره شو او که کافرینو آیات کې صراحتن دی خبر ته الله اشاره ور کوي چې د عذاب نمخ کې مخ کې ایمان راوړل دي کینی نور قومونو ته بیا په وخت د عذاب کې ایمان پیدا نه ور کړی مگر صرف قوم د یونس علی السلام هغه ذکر کو هغه په وخت د عذاب کې ایمان نه راوړل بلکې د عذاب علامات چې محسوس شونه ایمان راړو ځکه دا الله قانون دی چکل عذاب راشی و عذاب کې انسان مبتلا شي نو بیا ایمان نه قبلېږي ورنه پیران به د دنیا نه مسلمان تلو نو دا خدای آیات مطلب شو چې ګوره عذاب راغی نو بیا تاسو ته تعلیم دادې ای امته چې ګوره بیا سن کېږي داګې نه مخکې مخکې ایمان راړل پکار دي دی نور قوم مبارک الله زور نه وکړه خو تعلیم ما اوتا ته ګوره اوس راځه دا خدای آیات مقصد چې مونږه تاسو ته تعلیم شه تحریص شه په ایمان باندې او ورسره اشاره تن پنه کو اعمالو باندې د عذاب د مبتلا کېدونه مخکې چې دا سه عذاب چې هغه نه بیا انسان بچ کېد نشي نه امید شي د یونس علیه السلام کوم دا په نینوا علاقه کې نینوا د په موسل موسل کې دا او موسل په عراق کې مطلب دا دی د عراق په موسل خار کې په نینوا علاقه کې د یونس علیه السلام کو موسیدو اجمالی بیانو بیا به ان شاء الله تفصیلی به د رښتما سپاره سورت صفات کې راځي الله جل جلاله یونس علیه السلام هغه د پیغمبر رولې گو یونس علیه السلام په هغه باندې مهنت او کو بهر حال هغه به انکار کو خبره نه منل نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام دا عذاب نمخ کې درې ورځې مخ کې چې عذاب راته ندی ته وې چې پتا سو باندې درې ورځې کې عذاب راتلون کې نه دې کوم دا خبره خپل کې چې وکړه چې هر دې سړی خو پم کې کله دروغ نه دی ویلې ځکه پیغمبر دروغ نه وې دروغ ډېر لوی جرم دی سنگین جرم دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه و مؤمن زانی کې دې شي دا کې دې شي دا کې دې شي خو چې وې دروغجن کې دې شي را پاسې د سور شو مخې سور شه د نبی له سلام او ته مسلمان دروغجن نشي کېده نو دې کوم وی چې پیغمبر باندې خو مونږه دروغ چیرې هم ددنه مونږ نه دی اورېدلې راځي انتظار کو ګورو کچره د مونږ کې شپک تیر کړه نو مطلب دا دی بیا عذاب نه راځي او کچره دې مونږ کې د شپې نه تیرې نبي په شه چې سار به پتا سو باندې عذاب راځي چې کله د شپې مڅ یونس علیه السلام د دې دمز نه وته شکل سبا شو وریزی را لید وریزو پا شکل کی عذاب دا اسمان دا طرف اخکار شو لراغل نوزا کچ عذاب راشی بیا توبه نکبلیگی بیا ایمان نکبلیگی نبی عبداللہ ابن عباس سے فرمائی چه دری دوم را راکت شو چه دری میل اندازه کیو اراغل پیلانو دبر طرف نا او مقاتل رحمت اللہ علیہ دا میل پا اندازه یادی مختلف فاصله بیانې غبار حال د برن عذاب کار شي او ندی داسې کارو کو چې دی هبوې شو یونس علی السلام وګوره بای چې ایمان راړو د سړي خدا خبره رښتیا کړې ده چې دی یونس علی السلام کو یونس علی السلام دی یونس علی السلام د شپې شپې وته دا که قانون دی چې کله په یو قوم باندې عذاب راځي نو پیغمبر او داغه ملګری خامخا سټ تکي د الله عذاب تکي نه استل دا هو غویا کې خودکشي کول لزان سیټ تکي ايونس عليه السلام خدي تا ډور کړو چې بهر حال عذاب راتلون کړي ځان د بچاو لپاره غدا تدبیرو کو سیټ ته لوجیکل دیو قتل چې عذاب علامات رالو ايونس عليه السلام یو کته ایمان رالو ايونس عليه السلام ونه د کیره پیدا شو صحرا ته ودل خپل ماشومان او خزي جدا کړي بل ساروی هر شی زنګل ته دغه طرف ته وځو صحرا طرف ته وځلو چې شروع کې مهندې ماشومانې جدا کړو چې جوړ شوې یو هنګوله جوړ کړو الله ته زاری شروع کړه بس الله جل جلاله ته دې غزاری کوه شو عذاب لره غلنو دا الله قانون ته خبره برابر و د عذاب نمک کې ایمان قبلي نه په خالص نیت الله ته توبه وباسلا او الله جل جلاله دې توبه قبول کړه او دا رز د عاشورې و نو بیا دیده که یو خبره اوره چه دی اللہ ذکر فرمائل چه اس یو قوم تا دا عذاب نمخ که مخ که چه ایمانی ولی نو چه ایمانی روڑه خو مطلب داده دا عذاب نمخ که اللہ وی تیرو کمونو که چه ایمان روڑه نده تاسو لئے اہل مکہ و راڑل پکار دی او صرف پتیرو خلقو که صرف یونس علیہ السلام قوم دا سه ہو چه اگئی بہادری و جرمنتی اکلا او د عذاب نمخ کې مخ کې ایمان راړو نو خپل ایمان ورته پیدا ورسول لما امنوا الله وجه هر کله ایمان راړو نکشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا الله وي درسوي ولا عذاب مونږ دا غي نه په دنیا کې مدري کو ومتعناهم الى حين او مونږ هغه ته پیدا ورکړه تر سټه ما پورې دا هو اجمالی واقعه د یونس علیه السلام قوم حدیثه کې بعضي علماو نا معاصر علماو نا په تفاسیرو کې سغلته شوې دي داغه د توام د یونس علی السلام باره کې خلاول عقیده او رد پیغمبر باره کې دا عقیده یاد ساته عصمت الانبیاء والا عقیده چې پیغمبر د الله چې وی دی وړي ګنا او د لوی ګنا نه د پیغمبران مخ کې ورستو پاکي بعضي علماء دا سیدی چه اغای وی وڑا گناتی دا پیغمبره نمخ که که دیشو خو اغای ام دا دی کهل لی چه کل پیغمبر شی نو دا اغا نبیان نو وڑا گنا کی گی زکا دا خلکو دا پرامادلی خلق اغا پسی روانی نو که غلط کرو نکی نو خلق بم غلطو که اغا پسی روان شی طریقه با غلط شی و پیغمبر با کدواو نگرزی دا خلکو امام باو نگرزی نو بل اتفاقی دا طولو پنیز بانده دا پیغمبر نا دا پیغمبر کې دو نروستو نه ګرای صغیره کې نه ګرای کبیره کې دلته کې بعضی حضراتو دا غلطی کړې ده چې د یونس علیه السلام باره کې لیکلی دي چې یونس علیه السلام په منصب رسالت کې کوتاهی کړې باغ باندې دا بلیم تړلې فرایض منصبی د رسالت چې په هغه کې کوتاهی کړې ده اغل نووت الپکار ده دغه زینه او دغه زینه یونس علی السلام هو ته بیا په خپل تایید کې د قران د بلځه آیاتونه پیش کړي ان ابقا ال الفلک المشحون الله جل جلاله خپل پیغمبر باندې خپويږي الله لکسخ الفاظ استعمال کړی دي ان ابقا په هغه وخت کې چې هغه او تختی د الفلک المشحون کیشته ډکه خدای پاک دی خپل پیغمبر برکې ویلږي مونږ به مهذبه ترجمه کوو خدا مې د خدای کلام وی چې کوم الفاظ ذکر کړی نو بس هغه دی الفاظ تکتل دی یونس علی السلام کو تاهیو کړه د قوم نه او تختیدو بس دغه ترجمه الفاظ تکتل دی یونس علی السلام پرایز منصبی کې د پیغمبر چې کوم پرایز وي پاغي کې کوتاهی کړی دا ظاهر کې زمونږ عقیده نه ده دا غلط ده جمهور چې کوم عقیده ده د پیغمبر نه غلطی نه کیږي اوس راځي یونس علی السلام ته الله بیا زور نه ولې وکړه او بیا الله الفاظ دې ځکه کوم څخه استعمال کړو او بیا په ول سم سي پاره کې وزن نون اذ ذهب معاذبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات انتم الله صح الفاظ استعمال کړی نو دا یاد ساته د دې په مطلب باندې ځان کوی دا عذاب زکه خو یې ساره دل تاسو مې دا خودکشي ده دا خبره هو د یونس علی السلام دغه باندې دغه ته تیخته ویل او دغه ته کوتاهی ویل دا د دې خپل مطلب دا د غلطی د خپل غلطی تسلیمول پکار دی د یونس علی السلام معمولی گناہ او تکبیرم نشو ویلې صغیرم نشو ویلو خو یو لارش او یو زلت دا او معمولی خطا دا وا اجتهادی چې هغه کله د قوم نار عذاب د زین روته نه دا خبره خو صحیح وا خو بیا د نوا الکینا بحیر روم تتلو بحیر روم کې بیا التا دګی کشته ته تل یعنی هجرت کول د دې الله اجازه یونس علیه السلام تور کړي نو ذکر الله عالم دے علام العیوب دے یو کار کیږي الله ته مخ کې نه پته وي نو الله په علم کې داوت هجرت اجازه دې تر دک نه ورکړي چې الله ته پته وي چې دی باندې صاحبان د عذاب جوړ کوم لري به ایمان راړي نو الله یونس علی السلام ته د هجرت اجازه ورکړي نو لکه مکه نه ټول خلکو هجرت وکړ نبی علی السلام ایثارو چې تر کله نبی علی السلام ته اجازه ته شو نبی علی السلام چې پر سر باندې راچولو ادا چې د غرمه ته ابوبکر صدیق صاحب دې کار راغی پته یې ماته بس اجازه ته شو اوس دا څه کو چیزو نو یونس علی السلام ته لا درب د طرف اجازه نو شوه او هغه وی کو بس کوم عظیم هلاکیږي هغه د کا اجتهاد کو یو رائے استعمال کړ چې کوم به هر حال اسی عذاب راځي نو اوس د معذب الکینم هجرت پکار دین یونس علی السلام کشته تلړو کشته ډک وا خلق پکې کیناستو چې څنګه د سمندر مست اورسې د کشته او درېدا کشته والا مانگی ہوئی بایی دا سی چل لیں زمان پر ایک کشته کے چکم گرانگار انسان ناستی او یونس علیہ السلام حجرت علیہ وقت دا خبر آتا کم یونس علیہ السلام دا حجرت علیہ آگا دینا ہوا اصل کې د یونس علیہ السلام پا قوم کے مسئلہ داوا درو آئی کی سیواو نو پاگی کی قانون الله سخت نازل کلو چکم سڑے درو اوئے او پخپل درو ویلو باندے پخپل خبره باندې داغه په صداقت هغه سره دلیل نه هغه درو او قتل نه بکپلول شي قتل سزا او په درو تاسو مې درو ډیر سنگین جرم دی نو یونس علی السلام چې او قتل یونس علی السلام ته چې پته ولګل چې عذاب مطلب واپس کیږي او اوس خو ځکه قوم ته زما نو ما به نه به قوم ثبوت طلب کوي قتل کوم با نو یو خودک خبرم وا او بل طرف ته دام خبره یونس علی السلام دا اجتهاد چې قوم باندې اسه عذاب را روان دی او که عذاب ناراضی بالفرض واپسم شي نو هغه به دلیل طلب کوي او که دلیل ما سره ني نو بیا مطلب قتلم دي بهرحال یونس علیه السلام دغه ځای کې ار حکمت چې استعمال کو خود دغه ځای نه هجرت بلا اذن الهی یونس علیه السلام کو حالانکه قوم ته ضرورت واپس لیل پکار و ایمان راړو نو یونس علیه السلام بهیر روم ته وتول ته کې یو کشته او خلق پکې ناس تو یونس علیه السلام پکې کې ناس ته چکل د سمندر مست ورغلا نو کشته و درېدا دا الله قانون ته ګوره مانګي وي د ماده دي کشته دا قانون دی چې کله پدې کې یو تخته لري ګناګار انسان ناشتي نو زماده کشته مخ کې نزي نو به هر حال هغه کس پکار دی چې پاسي چې د کشته نه هغه مونږ لري کو چې دا کشته روانه شي یونس علی السلام په پوه شو ځکه معمولی خطا یې خو معمولی خطا نیک انسان چې هغه خپل تاسو ته مای معمولی جرم هم داسې ښکاری لکه غر چې په دې پاسه ولاړی یونس علی السلام پوه شو چې دا خبره نو یونس علیہ السلام پاسې د وته ویغه زما نا غوی نه کو پیژند چې د وخت پیغمبر دی یونس علیہ السلام ته ویته نشی کړي د قرآن د اخر دا دی ویته نه بیا بیا لن نو کول یونس علیہ السلام وته وی زما بهر حال دی دا سوي چې قرآن دازي به کو چې یو پیره قرآن دازي وکړه د یونس علیہ السلام نوم وروته بیا قرآن دازي وکړه د یونس علیہ السلام نوم وروته بیا وکړه د یونس علیہ السلام نمرو تا غو تیز اتا ما چیزی ما ما بس یونس علیہ السلام دو کشتین سیر تا شد سنگ دنگل علتن و تا اللہ ما ای اغد تیار کڑو نو بس یونس علیہ السلام دا اللہ پیغمبر پیغمبر الله ډیر نرسوا کوي ایوب علی السلام برکه چینجی په کې شو دا څه قل خوراک دی چینجی به راغستله په خپل زخم به کې خدای پیغمبر الله دور نرسوا کوي خو بهرحال الله ته خپل چې ګورته پیغمبر دا هم مزره 24 غنټه تعلق کې معمولی وانته چې تار کټ کې نو پیغمبر د پر الله نه برداشت کوي نو یونس علی السلام سیټ ته شوبه چې وبوت اسنګ نانګل بس مې واغستو او لوړې تیر کړ نو سلویخ رضی یا پینزر رضی یا ورزی مختلف رضی مپسیرینو لکلی دی یونس علیہ السلام دا مئی گیڑا کے وہ دیر انتہائی کتے اوڑو نوال تکے اغبیا دعا اوڑا دکا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نو بہرحال مختصر دا چھے یونس علیہ السلام بیا اللہ تعالی را بار کو او مئی سید تا اغرز و پاغ بانده اللہ شجرتن من یقین رازی صورت صحبات کے بے تفصیلی راشی اللہ پیدا کدو داونا رو خیجولا او یو بیزا اللہ جل جلال ہم مکرر کلا چی اغتا براتلا وغتا با اغا پی ورکول اغل با اخلکی اغا تی ورکو اغا پی با غسکل او اللہ جل جلال ہو اغا پرورشکو بیا دا اغا اغا معمولی و انتلارش اللہ ماب کو او بیا اللہ پیغمبر کو بیا دا اغا کم تا دے کنور تا دے تفصیلات بل تکو خدای یونس علیه السلام د مئی گیټه تتلل او د دومره سخ سخ الفاظ د الله جل جلاله دغه پر تنبیهن استعمالول دا دغه معمولی وان تل عرش د یونس علیه السلام نشو چې هغه هجرت کړو قبل الاذن او هغه تاسو ته مایه دوه وجه کې دي چې والله علم یو دام کې دي چې په کوم عذاب نه راغی دلیل به بګاری ځکه مسله د قتل ادویم دا دی یونس علیہ السلام وی دی باندې خو اسی معذب دی محنت بشوی دی بس دی نمان لپدی عذاب رازی دی اسی حلاکی گی نو دی علاقه معذب علاقه نه حجرت پکاری که نی ساری دل پکارا حالانکه دا اللہ دی طرف دا مقرر و اللہ تا علم و چیزا کل دی باندې دا پاس دا عذاب نسو رکم نو دی با ایمان داری نو یونس علیہ السلام وی کتا نو نو الله جل جلال خود دی وجن خپل پیغمبر تا لغن تکی زورن ورک نخود بہترین طریقی سره او بوتا ایم کس کو ویخت ہے بوتا چه گو رئی معمولی ونتا چه سمرا نزدی کسی نغل سڑی دیر زورا نور گئی نو دیر کت ہے بوتا بیا را بار کو بیا آغا کسانو تا یا نورو تا پیغمبر کس دا پاس لاک کسانو نو بہرحال دا خبر غلط دا خچ یونس علیہ السلام نا پر آئید منصبی کسی شوا غلطی شوا دا غلط خبر دا یونس علیہ السلام نا لغو انتلارش و خطا معمولی شوا اغا دا غوا حجرت قبل لیدنو نو اللہ فرمائی لما آمنو هر کل چی غی ایمان را لکشفنا عنهم عذاب الحزی فی الحیات الدنیا اللہ وی جنید ون کئی نمون عذاب لرک ومتعناهم الہین منگا یو ٹیم پوری یعنی تر مرگ پوری دا غی تر زندگی پوری تا پیدی ور گئی اللہ پیغمبر تا تسلی ور گئی خواہ پیغمبر علیہ السلام بڑیر محنت کو نو اللہ و تاوی گورا ولو شا عربو کا کچرستار ابو اختوی چی دا طول پا جبر باندی دا طول خلق پا دیزمکا کی ایمان رالی لآمن من فی الارض کلهم جمیعا سمرا چی خلق زمکا کی دی با ایمان روڑا که جبر اللہ کولے لکسنگ چی نور باندی جبر کلدے اغا چلی گی اپا انتا تکره الناسا اے پیغمبر تا خلق مجبورا کولے شی پا ایمان باندی جبر کولے شی حتی یکونو مومنین چی دی مسلمانان شی مطلب دار استا پیغمبر پا قدرت کی دانش تا تبلیغ دی بس پر تبلیغ کوا نور کتوی چی طول مسلمانان شی دامستا پتا کت کی نشتا کہ اللہ تا مقصود داوے جو ټول ایمان راڑی نو اللہ پا جبر مسلمان ہوئے مسئولشی خو مطلب دادے اللہ اختیار ورکڑ دے تقبل تبلیغ کوا نور پا دے باندے مغم جنے گے چی دا ټول ایمان راڑی خام بخا اللہ جہنم ہم تیار کڑ دے غلط خلق با اللہ جہنم تا بوزی وما کان لنفس ان تؤمن الا بیدن اللہ اللہ وی دے و نفس دا پار جائز طاقت کی داغ دا نشتا نشت ده یو نفس ده پارا چی ایمان راڑی مگر پا توفیق ده اللہ سر راڑی فیزن پا اراده ده اللہ سر راڑی صحیح شو اللہ پا توفیق سر راڑی ده اللہ پا اراده سر پا مشیط سر راڑی چی دیخ پلا زاند پر ایمان خوخ کی اللہ والا توفیق ور کی ویجعل الرجس علی الذین لا یؤمنون اللہ تعالی شرک و عذاب بعضو معنی ده رجس عذاب کرده ده بعضو شرک کرده اللہ پا اغا کسانو باندی گرزی چی کم ایمان نراڑی ان الذين يكننا كسان حقت عليهم چه ثابت شید دوی باندې کلمت ربک فیصله دربستا لا یؤمنون دی ایمان راولی ولو جاءتهم کچری راشد دوی تا کل آیت هر یو معجزہ اگر چې هر یو معجزہ راشي حتا تر دې پوره یره ول عذاب الیما چې دې ویني عذاب دردناک لرا فلولا کانت قريه تصول نو یو کلی والا کله نو کلی والا ولي نو امنت چې ایمان یې راولې مخکې د عذاب نه فنفعها نو پس نه پر رسول وی دوی ته ایمانها ایمان د دې الا قوم یونس مگر صرف قوم د یونس علی السلام هغه د عذاب نه مخکې ایمان نه پیدا ورکړل الله خپل بیان کړي لما هر کلا آمنو چی ایمان رالو کشفنا عنهم اللاوی منگلری کدوینا عذاب الحسی فی الحیات الدنیا عذاب درسوئے پجون دنیاوی کی ومتعناهم اللاوی منگ پیدی ورکی دویتا الاحین تر یو ٹیم پوری تر مرگا ولو شاء ربک تسلی ولو شاء کچر اخت پیغمبر ربک ربستا چی دا ټول خلق ایمان راڑی لآمن من فی الارض نو خامخا ایمان براولی واچا فی الارض چی پزمکا کی دی پا دی طول دنیا کی یو انسان هم نشپاد گیرے کلهم جمیعا طول پا طولا کلهم طول جمیعا پیوزے طول با آمن ناویلو اپا انت تکره الناسا آیت جبر کولش خلقو بانده حتی تردی پوری یکونو مؤمنین چشی دی مسلمانان وما کان لی نفس نو نشتی و نفس تپارا ان تؤمن الا بی اذن اللہ مگر دا چی ایمان راڑی ان تؤمن دا چی ایمان راڑی الا بی اذن اللہ نشتی دی و نفس تپارا دا چی ایمان راڑی الا بی اذن اللہ مگر ایمان براوڑی په توفیق د الله او په حکم د الله چې کله دې راځو کې الله به توفیق ورکي ويجعل الرجس او الله ګرځي عذاب لرا او الله ګرځي شرک لرا على الذين پاکسانو باندې لا يؤمنون چې الله يعقلون چې هغه عقل نه لري کمکلی نه چې کم کمکل خلق ته نو دا کمکل د علاج دی الله وي عذاب ز پاغي باندې ګرځي چې کم عقلان دي هغه ته الله ایمان نسی یا ولولین یا خناخرین یا ذو قوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ عقل استالوی سرمایہ دا کریم خدای الوی نعمت دے پا ہر میدان کې اللہ استاد اطاعت او دا فرمان بردارے دا پارا استاد کلام دا پارا استاد پیامبر دا حدیث دا پارا یا اللہ زمان کا عقل کامل کے چې دا خیرت دا پارا تیاریو کیا اللہ تا زمان نرازی شی کریم خدای یا اللہ کریم خدای زمان عقل کامل کیا اللہ تا زمان نرازی شی کریم خدای دنیا خیرت درسوینا مساتی صلی اللہ تعالی